najwyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wybiła szósta, serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Za nami obchody 101. rocznicy cudu nad Wisłą świętowali Polacy w całym kraju. Może ruszać odbudowa Pałacu Saskiego. Prezydent podpisał stosowną ustawę. Talibowie przejmują kontrolę nad całym Afganistanem i ogłaszają koniec wojny. Były uroczyste apele, przemarsze pododdziałów, pokazy lotnicze, pikniki, a także wystawy militarne i pokazy filmowe. Polacy obchodzili wczoraj 101. rocznicę Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego. Punktem kulminacyjnym uroczystości w stolicy była odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podkreślał historyczne znaczenie cudu nad Wisłą. Mówił, że zwycięstwo na przedpolach Warszawy w 1920 roku uratowało wolność nie tylko Polski, ale i całej Europy. Zebraliśmy się, aby oddać hołd żołnierzom Wojska Polskiego, którzy w 1920 roku odparli nawałę bolszewickiej Rosji, którzy uratowali niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uratowali także wolność Europy. W Krakowie główne obchody odbyły się na Placu Matejki. Powstrzymaliśmy nawałę bolszewicką na całą Europę. To była rozpędzona armia, która szła w zasadzie po Polsce, byłyby następne kraje zajęte. Jesteśmy im wdzięczni i będziemy im wdzięczni. Zawsze. Zapewniali mieszkańcy Krakowa. W Święto Wojska Polskiego prezydent podpisał ustawę o odbudowie Pałacu Saskiego w Warszawie. Andrzej Duda zapowiadał, że w kompleksie budynków będzie prowadzona m.in. działalność społeczna. Mam nadzieję, że teraz właśnie dzięki tej ustawie o przygotowaniu i realizacji inwestycji te wspaniałe obiekty zostaną w Warszawie, warszawiakom, Polsce i nam wszystkim przywrócone jako budynki, w których będzie realizowana działalność społeczna, kulturalna i edukacyjna zgodnie z zapisami ustawy. Według założeń odbudowa tego kompleksu zabudowań centrum stolicy ma mieć charakter symboliczny i praktyczny. Ma to być element upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ponad 65 tysięcy osób wzięło udział w biegu pamięci żołnierzy wyklętych Tropem Wilczym. Odbył się on m.in. w warszawskim forcie Bema. Jego uczestnicy podkreślali, że nie wynik jest tutaj najważniejszy. Byłem ósmy z czasem 23:35 i zamierzam dalej biegać i brać udział w tych różnych biegach tego typu i upamiętniać żołnierzy wyklętych, wszystkich bohaterów, którzy oddali swoje życie za naszą ojczyznę. Uwaga, wielkie owacje, no bo należą się one zwycięzcy na 5 kilometrów. Zwyciężył w tym roku Sebastian Duszyński. Zapraszamy na najwyższy stopień podium. Ważny bieg ma pan Pileckiego na koszulce. Co pan czuje teraz? Przede wszystkim dumę, no i no jestem szczęśliwy, że mogłem tutaj być. To dla mnie możliwość do celebrowania tego święta. Bieg odbywał się w 300 miastach w Polsce i na świecie. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o 148 nowych zakażeniach koronawirusem. Najwięcej przypadków zanotowano w województwach małopolskim 22 i mazowieckim 21. Nikt nie zmarł z powodu zakażenia. W ciągu doby wykonano ponad 36 tysięcy testów na obecność koronawirusa. W szpitalach przebywa w tej chwili 317 pacjentów covidowych, 45 z nich jest podłączonych do respiratorów. Talibowie ogłosili koniec wojny w Afganistanie. Zajęli pałac prezydencki w Kabulu i mają de facto pełnię władzy w kraju. Rebelianci przejęli kontrolę nad całym państwem w zaledwie 9 dni. Po tym jak okrążyli stolicę, zażądali pokojowego przekazania władzy przez rząd. Prezydent Afganistanu uciekł z kraju. Prawdopodobnie udał się do Tadżykistanu. Przedstawiciel władz amerykańskich poinformował agencję Reutera, że Kabul opuściła większość dyplomatów państw zachodnich. Rano sytuacją w Afganistanie ma się zająć Rada Bezpieczeństwa ONZ. O pokojowe rozwiązanie konfliktu w Afganistanie zaapelował papież. Franciszek spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Po modlitwie papież zaapelował do wiernych, by zwrócili się do Boga pokoju, prosząc o ustanie walk w Afganistanie i znalezienie rozwiązania konfliktu przy negocjacyjnym stole. Tylko w ten sposób umęczony naród afgański, kobiety, dzieci i starcy będzie mógł wrócić do swoich domów, żyć w pokoju, w poczuciu bezpieczeństwa, w pełnym wzajemnym poszanowaniu. Papież wezwał również do modlitw za ofiary trzęsienia ziemi w Haiti.

Ich obraz życia na prowincji rozpada się w zderzeniu z rzeczywistością i jeden z portali internetowych opisywał ostatnio historię wójta gminy Rydzyna, do którego przyjechała policja, bo sąsiad z miasta poskarżył się na, uwaga, zbyt duży hałas. Co powodowało hałas? Otóż wójt wyjechał w pole kombajnem. Ludzie z miasta wybudowali się na wsi i chcą o 22 mieć ciszę, tymczasem ja o 22 mam jeszcze przynajmniej godzinę koszenia i nie będę kończył, zwłaszcza, że pogoda jest jaka jest, mówi radny. O, proszę Państwa, najbardziej przyjemnych i tych nieco mniej przyjemnych dźwiękach miasta i wsi porozmawiamy dzisiaj w programie Pora na Trójkę i za chwilę więcej na ten temat. Teraz The Weeknd i Take My Breath to najnowsze dokonanie kanadyjskiego muzyka. I saw the fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try. I know temptation is the devil in disguise. You risk it all. Program trzeci Polskiego Radia, Take My Breath i The Weeknd. Czy się Państwu podoba? To jest ciekawe, bo to jest jego najnowszy singiel. Jesteśmy w mieście, co słychać, mam nadzieję, głośno i wyraźnie. I właśnie o dźwiękach miasta chciałbym z Państwem porozmawiać, bo dźwięki wsi to my wszyscy znamy. Tam kogut zapieje, tam krowa muczy. Tutaj koza beczy, prawda. Kombajn, traktor, droga na Ostrołękę, koń, kura, krowa. Wszyscy to znamy. Ale jakie są przyjemne dźwięki w mieście? Jakie są Państwa w ogóle ulubione dźwięki? Dwie dwójki, siedem trójek. To szum morza, jeśli Państwo macie problem z zasypianiem. A tak jak teraz o tej porze, czyli o poranku, śpiew ptaków, jak Państwo sobie nagracie i będziecie tak puszczać po przebudzeniu, no to jest pięknie, pięknie. Pozdrawiam. Ba i my Panią pozdrawiamy serdecznie. To wspaniale, że potrafimy znaleźć nawet w porannym wstawaniu małe, drobne przyjemności. Jakie jeszcze dźwięki są dla nas intrygujące, ciekawe i przyjemne? Ja zaczynam wędkowanie, skoro świt na takim jeziorze śródleśnym, to te dźwięki dochodzące z lasu, przede wszystkim dźwięki, które wydają ptaki, są tak niesamowite, że zastanawiam się, czy lepiej patrzeć na spławik, czy skupić się na słuchaniu tych dźwięków. To jest takie niezwykłe przeżycie. Jeżeli chociaż ktoś raz przeżył takie coś, to będzie to często wspominał. Bardzo dziękuję. To oczywiście pan Adam, nasz stały słuchacz, którego życie składa się z łowienia ryb i dzwonienia do programu Trzeciego Polskiego Radia. Pozdrawiam pana z całego serca. Jakie są dźwięki miasta, które są dla nas przyjemne? Łatwo znaleźć te, których nie lubimy, ale które lubimy. Dwie dwójki, siedem trójek. O tym dzisiaj w porannym programie Pora na Trójkę. Mailowo również można. Pora na Trójkę @polskieradio.pl. 23 minuty temu minęła szósta. Zespół Oregano kiedyś nagrał jeden bardzo zacny utwór i zniknął. Ale ten utwór zapisał się na kartach historii polskiej muzyki rockowej. Kaśka. Bo Kaśka, bo Kaśka nieodpowiedzialna. Bo Kaśka, bo Kaśka, bo Kaśka sztaba ma. Pora na Trójkę. Pomyśl o tym, że kiedy nas nie będzie, wszystko zniknie jak we śnie. Szum morza, słońca, blask, przyroda, niebo pełne gwiazd. Światła. gdy nas nie będzie, wszystko zniknie jak we śnie. Szum morza, słońca blask, przyroda, niebo pełne gwiazd i światła wielkich miast i światła wszystkich miast. Nasz redakcyjny kolega Jędrzej Kodymowski i jego zespół Apteka to właśnie ich dokonanie, utwór Bosnu Nowa w programie trzecim Polskiego Radia. Jeszcze pół godziny i wybije siódma. Dla wszystkich wychodzących z domu teraz poradnik, czy założyć kalosze, czy wziąć parasol, czy też niekoniecznie. Można wziąć, nie zaszkodzi. Mówię o parasolu. Kalosze niekoniecznie. Deszcz prawdopodobnie jedynie w Szczecinie. Prawdopodobnie, ale możliwe przejściowe burze w całym kraju. Temperatury wysokie, dlatego że w Rzeszowie, czy w Krakowie albo Katowicach 30 stopni, w centrum tutaj Łódź, Warszawa 27, na północy Warmia i Mazury, Podlasie, to już bardziej północny wschód, ale też Pomorze tutaj po 27 stopni najchłodniej. Dzisiaj w Szczecinie 24 stopnie, tutaj możliwy deszcz, w całym kraju możliwe burze, a ja przygotowuję dla Państwa przegląd prasy, który już za moment. Trójka. Program trzeci. Yeah. Pora na trójkę. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab, I won't go. Program trzeci Polskiego Radia i pani Amy Winehouse, członkini klubu 27. Rehab za nami. 22 minuty pozostały do godziny 7. Pora zatem na prasowanie w trójce. Czyli nasz niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet. Od razu powiem, że oczywiście na pierwszych stronach gazet wszystkich dzisiaj tytułów mamy talibów w Kabulu. Sytuacja jest bardzo dynamiczna tam, dlatego zachęcam do słuchania serwisów trójki. Serwis najbliższy o godzinie 7 za 22 minuty. Tam na pewno więcej szczegółów. A my zajmiemy się rzeczami spoza pierwszych stron gazet. Na przykład dzisiejsza Gazeta Wyborcza w dziale Ekonomia Plus porównuje koszyk Kaczyńskiego. Pamiętamy 10 lat temu prezesa Kaczyńskiego, który dumnie paradował z koszykiem zakupów, robiąc w sklepie zakupy, takie podstawowe produkty w zasadzie w tym koszyku były. Mamy porównanie, jak te ceny się zmieniły przez 10 lat i mamy na przykład porównanie ceny 10 jaj, które zdrożały w ciągu 10 lat z blisko 8 zł do 13,50, ale na przykład kilogram jabłek już jest 50 groszy tańszy. 10 lat temu w tym sławnym koszyku jabłka kosztowały 4 zł, ten sam kilogram jabłek kosztuje dzisiaj 3,50. Największą chyba podwyżkę zaliczyła zaliczyły ziemniaki. 2,5 kg ziemniaków w tym koszyku kiedyś, 10 lat temu, kosztowały 5 zł. To samo 2,5 kg kosztuje dzisiaj 10 zł. Ale cukier na przykład potaniał z 2 kg z 13 zł na niecałe 8. Chleb zdrożał z 2 zł na 3,25. Bardziej szczegółowe porównanie w dzisiejszym dziale Ekonomia Gazety Wyborczej. Jak czytam w samym artykule, kilogram kurczaka, ziemniaki, jabłka, chleb, mąka, cukier i jajka. Takie zakupy zrobił Jarosław Kaczyński dekadę temu. Od tamtej pory z zakupami już się nie afiszował. I tutaj właśnie ciąg dalszy tego porównania cen kiedyś i dzisiaj. Niektóre produkty zdrożały, niektóre staniały. Cały koszyk wtedy kosztował 55,60, dzisiaj kosztuje 67 zł. Więcej w Gazecie Wyborczej. Następnie Polska, The Times, w której mamy świetny artykuł na stronie 16. Przyszłość człowieka. Czy transfer umysłu sprawi, że będziemy żyć wiecznie? Technologia otwiera przed nami możliwości, o jakich jeszcze 2 dekady temu mogło się śnić co najwyżej twórcom science fiction. Niektórzy twierdzą nawet, że być może kiedyś będziemy w stanie, w cudzysłowie, przenieść nasz mózg do sieci i żyć w niej wiecznie i szczęśliwie. Pytanie, czy ograniczenie naszego ciała, przemijanie, śmiertelność wpisane w nasz byt, nieszczęście, czy to nie ono sprawia, że w ogóle chwilami potrafimy być szczęśliwi? To Polska The Times dzisiejsza. Altered Carbon był taki serial, który dokładnie ten temat poruszał. Czy rzeczywiście nieśmiertelność jest czymś, do czego powinniśmy dążyć? Jak czytam w artykule, twardzi transhumaniści uważają, że technologia za jakiś czas otworzy przed nami furtkę, by przenosić całą zawartość mózgu, jeśli to ją uznamy za umysł, do sieci i żyć w wirtualnym świecie bez ciała, śmierci, chorób i fizycznych ograniczeń. W dzieciństwie bawiliśmy się 8-bitowymi Atari, a teraz na końcówce kabla jest więcej mocy obliczeniowej. Co za tym idzie, rozwój technologii komputerowej to kosmos i nie jest powiedziane, że kiedyś dzięki niej nie uda nam się pokonać śmierci. Taki technologiczny artykuł w Polska The Times dzisiaj. Następnie Rzeczpospolita, w której mamy artykuł dotyczący, ja wspominałem już o tym w zeszłym tygodniu, artykuł w dziale Ekonomia i Rynek mówi o tym, że za elektronikę jesienią zapłacimy dużo więcej. Im tańsze produkty, tym większy będzie skok ceny. Firmy spodziewają się zwyżek rzędu 10-12%, jednak niekiedy podwyżki mogą być dużo większe, bo produktów już zaczyna brakować. Co według Polaków drożeje najmocniej? Mamy tutaj wymienioną żywność, paliwa, opłaty za mieszkania, dom. Natomiast elektronika jesienią będzie droższa. Polacy na elektronikę wydają ponad 30 miliardów złotych i to jedna z głównych kategorii rynku handlowego, dodatkowo napędzona popytem podczas pandemii. Izolacja, a zwłaszcza nauka oraz praca zdalna spowodowały ogromny wzrost zainteresowania komputerami, drukarkami czy też również AGD. Więcej w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Ja tylko podpowiem, że kto przed pandemią kupował sobie kamerkę internetową, ten wie, jak bardzo one zdrożały, a ja wiem, bo moim dwóm siostrzeńcom kupowałem, Mikołaj im przyniósł, słowo mogą słuchać, kamerki internetowe do nauki zdalnej właśnie i ten skok cen był drastyczny. Także wujek teraz musiał siostrzeńcom, znaczy Mikołaj, kupić lepsze niż sam miał. Dobrze, nieważne. Teraz na koniec Super Express. Wakacje w PRL-u. Fajne, bardzo ładne, ciekawe, ilustrowane wakacje na początku lat 80. Wtedy właśnie dużą popularnością w Polsce zaczęły cieszyć się kempingi. Zamiast czasów w ośrodkach, gdzie obowiązywały pewne reguły, ludzie woleli wypoczywać na luzie i według własnych zasad. I rzeczywiście przyczepa, klasyczna polska przyczepa, niewiadówka tutaj jest ilustracją tego artykułu. Jak wyglądały wakacje w PRL-u? Polecam spojrzeć właśnie do dzisiejszego Super Ekspresu. Tak swoją drogą, to na tyle w przeglądzie prasy, swoją drogą przypomniał mi się film dokumentalny, który jest za darmo na YouTube, dotyczący czasów na początku lat 90. w Polsce. Bocznica, taki to ma tytuł, polecam serdecznie obejrzeć w wolnej chwili. Krótki dokument, bardzo ciekawy na temat tego, jak w starych wagonach kolejowych na Helu kiedyś ludzie odpoczywali. Urlopowo, proszę bardzo, Dark Side, Liberty Bell teraz w Trójce, za 16 minut będzie 7. Some of me can see her coming too. The house of a sinner gone, I'll come here to see you love. Kilkanaście minut do godziny siódmej, program trzeci Polskiego Radia i dźwięki, dźwiękami dzisiaj się zajmujemy. Mizofonia, od greckich słów misos, czyli nienawiść, i fono to dźwięk, niemal dosłownie tłumacząc syndrom nadwrażliwości na selektywne określone dźwięki. Z pozoru błahe bodźce mogą na mizofoników bardzo źle działać. Usłyszenie niektórych dźwięków powoduje silne poczucie dyskomfortu, zdarza się, że pojawia się nawet strach i lęk i ataki paniki. Okazuje się, że mizofoników najczęściej denerwują odgłosy wydawane, uwaga, przez najbliższe osoby. Osoby z mizofonią nie mogą znieść odgłosów na przykład jedzenia. Jak samopoczucie szanownych słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia? Mam nadzieję, że teatr wyobraźni pomoże jednak skonsumować śniadanie, niż bardziej odstraszy. Irytujące są też dźwięki wydawane, uwaga, przez zwierzęta. W biurze mizofoników denerwuje natomiast odgłos klawiatury albo myszki zwykłej pracy po prostu. Wśród najbardziej znienawidzonych dźwięków wymienia się jeszcze pocieranie styropianem o styropian. Ja nie wiem dlaczego, mnie to nigdy nie irytowało. Patrzę na Olgę pytająco, panią realizator. Styropian o styropian, denerwuje cię? Też nie. Zgrzytanie zębami, czy też... Oj, ten klasyczny dźwięk, proszę. Kojarzony ze szkoły, ale tablica nie każdemu dźwiękowo kojarzy się dobrze. I szanowni państwo, na koniec mój ulubiony. To jest komar. Latający, denerwujący w środku nocy. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekam na Państwa najbardziej irytujące dźwięki, ale też na te, które Państwo lubią najbardziej. I myślę tutaj konkretnie o dźwiękach miasta. Jeżeli mamy poranek w mieście, to wiem, że łatwo się zirytować tym, że tramwaj jedzie, że jakieś dźwięki gdzieś nam dochodzą, na przykład syren policyjnych i tego typu rzeczy. Natomiast na pewno pośród tych dźwięków są też takie, które nam się podobają i które sprawiają, że poranek jest przyjemniejszy. Jakie to są dźwięki? Dwie dwójki, siedem trójek, jestem bardzo ciekaw. Pora na trójkę, @polskieradio.pl. Również tam można się kontaktować z nami. Royksopp, What Else Is There? Teraz w trójce, jeszcze 10 minut i będzie siódma. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Through the